او دا الله همیشه د پاره جملې دی او دا حیات د رب العالمین صفت ذاتیه دی. لا اله الا هو مستد بل حسوک د عبادت مستحق الا هو مگر دغه الله دی. فدعوه مروب لیدا الله فدا سحال کی مخلصون له الدین چه خالص کون کی ایتا سودی اللہ لرا دخپل عبادت او دبننے. الحمدللہ رب العالمین او طول حمدنا خاص اللہ دپار ثابت تھی رب العالمین چه پالن کے دطول مخلوقات دے. دا یو ډېر جامع آیات مبارک دی او په دې کې دعوا او دلیل دواړه ذکر شوي دي. او د دعوې او د دلیل نه پس رب العالمین د تفریع او د ثمرې په طور باندې فدعوه مخلصین له الدین ذکر کړی. دا هو الحی او ګور دلیل لے او لا اله الا هو دعوة دا نجکل دعوام موجود او پی دلیلم موجود وی ناغا قابل تسلیم وی نو نتیجه پی تفریقی فدعوه مخلصین له الدین چه دعوام ثابت دا چه لا اله الا هو دلیلم پی موجود دے چه هو الحی نو ایجا خدین بغیر بل لار نشتا فدعوه مخلصین له الدین رغیب علی خراب للخب مشرکان مکول پلو یلو مسائب کم مشرکان خالص اللہ رب للو و ایجا سراب للنا مخلصین له الدین چه بیار اللہ نکم مدد غاڑی چه غبر بلچانو نغاڑی. نوچه کل دلیلم موجود شو دعوام موجود دا او باغی معنی چال دا عمل کو لتوفیقم اللہ ورکو نبیا صرف دیوی خبری کمی پاتے دے چا الحمدللہ رب العالمی پدغ دعوی پدغ دلیل او پدغ خالص را مدد کولو الحمدللہ وائے ندایات پدی اعتبار سرا مکمل دین اسلام خلاصہ دا او داغی نچوڑ دے. گورا داول دلیل لے هو الحیو دا اللہ امیشہ جوندے لے. تفسیر رحمانی کی وئی المنفرد بالحیات الذاتیت الحقیقیہ دا اللہ منفرد دے پہ حیات ذاتیہ حقیقیہ سرا لا الہ الا ہو نشت دے بل حس سوگ دے حس قسم عبادت مستحق الا ہو مگر دے او اللہ دے. فدعے ہو نروی بلائی اور آمدتی کئی مخلصین لہ الدین او خالص کون کی شہیدی اللہ لراد تابداری چی نپا کی شرک خفی چی ریاکاری دا او نپا کی شرک جلی چه غیر اللہ را مدد کول لی غیر اللہ تسجد کول لی. گورا دا آیات مبارکہ هو الحی دلیل لے چه اللہ ہمیشہ جوندے دے ما سے واد اللہ نا پنور سمر جلی فنا رازی. او دا او مسئلہ دا قرآن پاک تفصیلا ذکر کرے چه پچا فنا رازی نو آغا دا عبادت مستحق او لائق او قابل نشکے دے. اور پہ انسانان و فنا رازی پہ ملائک و فنا رازی پہ پیریان و فنا رازی داونی گٹی مورس پگمئی ستوری دا نظام پھول بفانی کی او چی پہ فنا رازی نو آغا الہ نشکے دے ہوا الحیو تاکشان پر آیت الکرسی کی ذکر دی خواغ زیکی دا دینا لک تعبیر بدل لے ددرے میں پارے پاول مخ کیوں گو رئی آیات الکرسی اغه کوم دغه شان دی ول تا داوه مخ کی داوه دلیل رست دی 255 نمبر آیات ته د درې می پاره پاول مخ کی فرمای الله لا اله الا هو دې توي داوه د توحید الله والله رب العزت لا اله نشت دے بالحسوک دہس قسم عبادت لائق و قابل و مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے دا دعوہ لقرآن پاک وی بدی دلیل سرے وی الحیو دا اللہ امیش جوندے دے او پنور فنا رازی او چی پچا فنا رازی مرد پی رازی ناغا معبود نشی کی دے آغا حاجت روا نشی کی دے آغا پا نفع و نقصان فوق الاسباب رسول قادر نشی کی دے ملا الحیو دلیل لے داوید لا الہ الا ہو او دغا دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرو لگو گرے جسور انعام دو نپار اخر فنا چی پی رازی ناغ سر دا خدای تو مین بن ساتی سور انعام وم پارا دوم پاری پاخر کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام غحال اللہ رب العزت ذکر کرو آیات مبارکو گوری شپگو یائم انزم او یائم کی اللہ دخل ابراہیم علیہ السلام تعریف فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ اللَّهُ دَارَنِي نُرِي إِبْرَاهِيمَ خُدِلِ مُنْغَ حَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ لَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلَائِلْ دَوَحْدَانِيَتْ دَاسْمَانُ نُوْدِزْمُكُو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ او دید پار چیشی اغاد یقین کن کنام فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ هر کل چی تیار کرو پا غمان شپی دشپی تیار رالا رآ کوکبا نویکت و غستوره چید ابراہیم علیہ السلام قوم مدد غستور عبادت کولو او دید اللہ سر شرک جوڑ کرو وغیب موثر حقیقی گن لیو قال ابراہیم علیہ السلام قل قوم تخطاب کولو فرمائلو هادا ربی آیا دا آزم عرب کی دیشی فلما فلار کل چراستو فناشو او دوب شو در رز پرانا کی پر شو نگر خلاص سوا قال لا احب الافنین فرمائلی حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین او محبت نساتم دفنا کی دن کو سرا اور فنا والا سر خمینی بچی مان فنا رازی پا دنیا فنا رازی پا والدین فنا رازی من ادا خود خدای توب من بل فنا کی دن کو سرن ساتے قال لا احب الافنین فرمائلی ورد خلیل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافنین محبت نساتم دخدای توب دفنا کی دن کو سرام ذکا فنا چی پی رازی ناغا الہ نشکی وے الہ نشکی دے وغوری تاسو اللہ سورہ مائدہ کی ذکر کری سورہ مائدہ شپگم پارکیو گو رئی آیات واللسم گو رئی چیکی فنا رازی وفات رازی اللہ ویغ معبود نشکی دے اغد عبادت مستحق نشکی دے آیات تے واللسم شپگم پارکیو سورہ مائدہ فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین بے شک کافر دی حق کسان قالو چه غیوائی دا غید آقیدا و نظریدا ان اللہ چه بیشک اللہ هو المسیح ابن مریم و ایدغ مسیح علیہ السلام دے چه زوید مریم بی بی دے دا نسوارا و قیددا او آغای مختلف قائد دیس علیہ السلام بارکی دا کفر لری سو کوئی دا دا اللہ سر شریک دے سو کوئی بعینی ہی اللہ دے او سو کوئی درین دے دریونا قل او فرمایا فمن یملک نسوک دے چی مالک بشی من اللہ شیئن دا اللہ دا طرف نظر بر ان ارادا که رب العالمین غواړي او اراده لري ايه لک المسیح ابن مریم دا چې وفات کی مسیح ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام و امه او والدغه و من فی الارض جميعا او هر غصوب چې پزمک کی دی ټول کاله عیسی علیہ السلام وفات کی دا غی والد محترم حضرت مریم بی بی وفات کی او دزمک دا طول خلق وفات کی نو سوکشتا دے چه مالک جوڑ شی نو جواب گورا پا نفی کی دا مشرکان ام سرکتا کو قرآن دیتا وی مسلمات دا سی دلیل چی دشمن نم سجوڑی گی نا او سر نشی چتو لے نو چونکی رئی دا طرف نا جواب نرازی نا قرآن وی چه کل سر نو چتا وی او جواب نکوی نو نتیجہ دارا وطا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یواز دا اللہ دا پار بات شہید آسمانو نو دزمکو دا وما بینہما او حغچی دی پا مند دی دوارو کی اللہ مالک دے اللہ خالق دے یخلق ما یشا پیدا کوی حغچی غواری و خخیشی نو کلا بغیر د پلار او مور پیدا کی لکا آدم علیہ السلام او حضرت حوائی پیدا کد آدم علیہ السلام دکنی پختینا او کلا بی پلار پیدا کول کئی لکا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم بی بی تا بغیر د سنکان ورکو یخلق ما یشا واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پہ ہر یوشی قدرت و طاقت والے دیو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو خطبہ فرمائے لیوا چکل سید البشر د دوارو جہانو سردار وفات شو ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود نو حدیث د بخاری شریف کی راغلی چکل راغل اللہ حبیب توردن نشو پدی تندی مبارک د اللہ حبیب خکل کو او بیا بار روتو خدوے او فرمائلا او دغایاتی دو سورة عمران وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دایات الستو اللہ فرمائینے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے دین مخکر دیر انبیاء علیہم السلام راغلی او دے دار فنان دار بقات لاڑ آیا کدہ اللہ حبیب وفات شی یا شہید کڑے شی نتاسو بدا دن پریزے او بے فرمائل من کانا یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا ویچاک دے نبی علیہ السلام عبادت و بندگی کولا نغید دار فنان دار بقات لارل او کچا دا اللہ عبادت کولو نو اللہ رب العزت ہمیشہ جوندے دے تل تر تل جوندے دے فنا و پن رازی مگر دا دلیل لے ہو الحیو او دا سی دلیل لے ہو ایزا بل سو پیدا کا چہو کی بھی دا صفت بھی اللہ ہمیشہ جوندے دے زکا الہ دے زکا معبود دے بل چا کی دا صفت نشرات لے لکه د سوره قصص په اخر کې درلتی روغو رہی شلم پارہ کې سوره قصص تیر شه دا مسئلہ قرآن شریف ډیر اهم ذکر کړی دا چې دا دلیل دی د رب العالمین د وحدانیت اخیرنه آیات دی د سوره قصص شلم پارہ کې راځي آیات ته اتھا اتیایم ولا تدع مع الله اله اخر دا آیات موږ په دلیل په داوا او په نتیجه باندې مشتمل دي او قران عجیب کتاب دی کله نتیجه مخکی کی داوا رسو کی دلیل ور پسی کی وا ولا تدع مع الله اله اخر دا ثمرا او نتیجه او خلاصه د دې رسو آیات و امر بلا ای مخاطبا مرا مدد کوا اے مخاطبا سرد اللہ نا الہا آخرا معبود بل بل چالونی چپنے کئی رو رسی را مدد شی ولی ویداو دادا مسل دادا لا الہ الا ہو نشتد بالحسوک دہس قسم عبادت مستحق لائک او قابل مگر اللہ ویدنیل پسے وی کل شین حالکن الا وجہا دا دلیل لگا لا الہ الا ہو دا داوے ہر یو شے حلاکی دن کے و فنا کی دن کے لچے پی فنا رازی عمر کی دن کے و فنا کی دن کے الا وجہا مگر یو وجہ دا اللہ وکاتشی لہو الحکم دا دویم دلیل لے ویو اللہ رو بلا اوبل ورس رگر سوکرو نبلے زکا داودا دا چلا الہ الا ہو دلیل پی داوے کل شین حالکن اللہ وجہا او دویم دلیل سدے لہو الحکم دا دی اللہ فیصل چلیوی دا چا دا مرک فیصل کئی د چا د ژوند فیصله کوي د چا د عزت فیصله کوي د چا د ذلت فیصله کوي د چا د ډېرولو د چا د کمولو کل یوم هو فی شأن سوره رحمان کې راځي په هر یو وقت دا اوقات کې الله په یو لوی فیصله کوي ګور یو سیکنډ کې په یوم کې د سوره خلقو د مرګ فیصله کوي د سوره خلقو د بیماری فیصله کی د سمره خلقو د صحت فیصله کی له الحکم د دی الله فیصله چلی له الحکم د دی الله فیصله چلی په مرګ کی په ژوند کی په کمول ډورونو ورکولو بندولو کی و الیه ترجعون دا دریم دلیلو و دی الله ته واپس کړئ شئ نو لا الہ الا ہوا داوام موجود دا او پدری دلائل موجود دی ندین اس سبق حاصل شو ولا تدعو مع اللہ الہا آخر بل سوکرو نبلی ندی آیات کی موئی گورا ہوا الحیو لا الہ الا ہوا فدعوه مخلصین له الدین دغشان سورہ رحمان کیم فرمائے لی دی او رئی یو کم ویشتم پارا کی سورہ رحمان نازی التیم دغشان فرمائے لی آیات مبارکہ او گوئی شپدیشتم ویشتم کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل من علیہا فان پول حغا چک دیزم کدی فان نداب فانشی مرگ و پراش کل نفس زائقت الموت کل من علیہا فان پول حغا چک دیزم کدی نفان کی دن کی ویبقا وجہ ربک باقی بپاتشی وجہ دربستا ذو الجلال والاکرام چه خاوند لوی شان او دی عزت ور کول دے بدلتم وی هو الحی دا الله همیشه ژوند دے ادي صورت کې د لمخ کې تیر مشول چې پټولو فناراش نو بوه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. دې سورې مؤمن کې د لتیر شو هو الحي دا الله امیشه ژوند دې لا اله الا هو نشته بل هیڅوک د هیڅ قسم عبادت مستحق الا هو مگر دغه یو الله دې فدعوه. نو چې داوم موجود دا دلیلن پی موجود دا سی دلیل لے چې دا مسلماتو نوی ویزا اوخائی کنا چې دا اللہ غنتی پا بل چا دیم سوی ہمیشہ پاتی کی دلی اللہ خپل حبیب توی وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد افا امت فهم الخالدون. مشرکانو بدا اللہ حبیب تدائیو پی غور غنتی ورکولو بے بے نارینا اولادی نشتا بس خود اغی اوکس دے وفات بشی او دا اغی کافر دا نظریہ و دنی چدا خبر بخط بشی. رب العالمین ورطوی حبیبا ما دتانا مخ کی اچھا په دنیا کے امیشہ پاتی کی دل ندی نکنی نو حبیبا فا امت فهم الخالدون. ولیک تاسو وفات شوی نو راکم کافر چیز دا مرگ دا پار خوشحالی کی دا بدنی سامیشی کل نفس زائقت الموت فدوه مخلصین له الدین روب لیدا اللہ. دا فدوه امر دے او امر دو جوب دا پارے روی بلے لکا مخ کے تیر شلش پیتم آیات کی ادعونی التم امرو التم وی فدعوه روی بلے مخلصین له الدین پدا سے حال کی چه خالص کو ان کی دی اللہ تدخل عبادت او دبلنی او دین او دتوات. الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا او طول صفتن دخدائی توب للہ اللہ پور مختصری رب العالمین چه پالن کے دے دطول مخلوقاتو. امام ابن کثیر دا آیات پا تفسیر کے اس احادیث ذکر کری دی اور فرمائے لی دی آپ فرمائی چ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما یقولو اغیب وید ہر مز پسے اوسم دا غیل سنت طریقہ دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دے صحابی دے فرض مز پسے داوے آگے او فرمائل چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر مز پسے ودا سے وے ہر مز پسے ودا سے وے ندے کی گر آغا خپل دے ایمان او دے توحید عقیدہ آغا زان سر بار بار تکرارون دے ندا آیاتم پکر آگے او نورم پکر آلن آباد علماء لکلی ایکان جماعت من اہل علم علم وی او ادن لاحل علمنا چی امرون من قال لا الہ الا اللہ حکم بے کولو چی چاب لا الہ الا اللہ وی پور پسی الحمدللہ موائے وی پدی آیات بے عمل کولو لا الہ الا اللہ نچون کی دین اللہ خبر اشتا دینا لا دی ایمان کلیمہ دا او کپدی پوہشون دغ ایمان دے کدار اخیرے کلیمہ شوان دغ کامیابی دا دین اللہ نعمت نشتن وی الحمدللہ رب العالمین ذکر دے دین اللہ نعمت نشتا الحمدللہ رب العالمین. او دغ شاند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانو روح المانی نے کل کری و ایمان بے حقی دا حدیث ذکر کرے دے او مستدرک حاکم کن ذکر دے امام بے حقی فی الاسماء والصفات ذکر کرے دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول چمن قال لا الہ الا اللہ فلیقل علی اثرها الحمدللہ رب العالمین وذالک قوله تعالی فدوہ مخلصین له الدین. و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی سوک چھے لا الہ الا اللہ وی نور پسې دې الحمدلله رب العالمین وای ذکر الله د نعمتونو نه پس سره حمد وای او په نعمتونو کې ایمان نه لوي نعمت نشته په نعمتونو کې ایمان نه لوي نعمت نشته هو الحي دا الله همیشه ژوند دی لا اله الا هو نشتا دے بلہ سوک دے عبادت مستحق الا ہو مگر دعیو اللہ دے فدعوہ نروی بلئی مخلصین لہ الدین او خالص کون کی شہید اللہ تدخپل بلنی دخپل تابداریو دے عبادت الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا ثابت دی اللہ لرا چپالن کے دٹولو مخلوقات نے اور دی الحمد کی دو خبر در تتیری سورہ فاتحہ کی چیز آل افلام پک یاد استغراق دپار دے سمر حمدنا و تعریفون چیزی اللہ دپار دے یو مانا دے دیا یو مانے دام دا الحمد صفتنا دا خدای توب صفتنا دا الوحیت للہ اللہ پوری مختصوی دا خدای توب صفات سے دی ہر زی کی دا ارچا سرا دا علم پہ اعتبار سوک حاضر و موجود دے اللہ عالم الغیب سوک دے اولاد ورکول والا سوک دے کمول و ڈرول والا سوک دے بیماری واوستو لرکول والا سوک دے دا طول صفات دا خدای توب دی او دا للہ دا اللہ پوری مختص دی ذکر آغلو چوئی دا قرآن شریف دا طول خلاصہ صدا اے طول قرآن مزامین پا سور فاتحہ کی ری او دا سور فاتحہ طول مقصد دے الحمدللہ ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آل تمانا فرمائے لے را ویلحمدللہ رب العالمین الالوحیت والوحدانیت للہ تعالی طول وحدانیت طول الوحیت و خلائی توب چالا ثابت دے الحمدللہ رب العالمین حدی وجن حدیث پاک کے راغلی دی وی پا الحمدللہ و تلد میزان ڈکی دا پی علی ڈکی دی کہ تولد ایمان عقیدہ پرتا چہ دا خدای توب سمر صفات دی دا پا نبی ولی مڑی جوندی انسانان و بادشاہان و پیریان و ملائکو کی نشی رات لے دا دا اللہ پر مختص دی دا اللہ چہ کم حق دے پاغی کی ورسر ایسو کم شریک نشی کرزی دے دیو جنہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو اب آغا صحابی ہوئے اب آغا تر دی مسئلے پتن ہوئے ما شاء اللہ و شئتا وی ہر آغا سبو کی چی دا اللہ و خشی و حبیب استا و خشی دا اللہ حبیب ورطای جعلتنی للہ مدن تم اللہ سر شریک کرزے وایا ما شاء اللہ وحده دا اللہ دا حبیب خوخنو چی دا کل ایمان راڑی دا اللہ دا حبیب خوخنو چی دی طالب دی ایمان راڑی و کی گیسا حق اس کی گیسا اللہ خو خی نو دا خدای توب صفتون دا اللہ پر مختص دا تو حچا کی نشرات لے دیو جن بخاری شریف کی راغلی علی رضی اللہ عنہ تا زمانہ کے سخلق پیدا شیو ای بوی علی رضی اللہ عنہ مشکل کشار او دا الہ دے دا معبود دے اگر آوستر پیکل چی الہ یو اللہ دے واللہ ویلی چی لا الہ الا ہو لیکن این پیدل وی دا حدیث ای تنور آرسے دے اور بلکل او طول پور کیوں سوزول رسط ورطا مسلم علی ما شوا چنہی دیر پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چی پا اور بسیوا دا مالک دا اور نبل سک سزا نور گئے آغای پا آغافی دک لکو یہ اس کو مخی یقین راگے چی تا الہ زکا الہ ما سیوا دا اللہ ما بل سک نشی کی دے ندائی جامع آیات مبارک دے دا اللہ دا وحدانیت بارک وصل اللہ تعالی قل افرمائے حبیب